पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हम सत्संग में दो तरह की बात सुनते हैं। एक तो ये सुनते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही है, दूसरी ऐसी सुनते हैं कि परमात्मा का ही सहारा लेना चाहिए, दूसरे किसी का सहारा नहीं लें। एक परमात्मा का ही सहारा लें, इससे परमात्मा और ये संसार दो होते हैं। संसार का सहारा नहीं ले, परमात्मा ही केवल सहारा ले। और एक होता है सब परमात्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा ही परमात्मा है वे वो साधक पहली बात ग्रहण करे, सब परमात्मा ही इसको ग्रहण करे कि संसार को छोड़कर भगवान की शरण गए। ये बात है, तो क्या करे साधक? दो पत्री सुनने में आती है, किस बात को पकड़े बताओ। और दूसरा परमात्मा ही है तो कई सुखी देखने वाते हैं, कई दुखी देखने वाते हैं, तो सुखी भी परमात्मा है, दुखी भी परमात्मा है। तो फिर सोचा पशु पहुंचाने की इच्छा होगी या ना होगी भाई, ये प्रश्न पूछा है। तो उत्तर ये होता है आपकी अपनी दृष्टि से संसार परमात्मा और आप ये तीन दिखते हैं कि एक परमात्मा ही दिखता है। तो हमारे तीन दिखता है, एक परमात्मा, एक संसार, एक हम है। तो ऐसी अवस्था में सबकी सेवा करनी चाहिए, किसी को दुखी न देख सके, सबको सुख पहुंचावे। हमारे पास जो सुख सामग्री है वो संसार की ही समझकर संसार की सेवा में लगा दें, अपनी समझ करके नहीं, अपनी है ही नहीं। ये एक बात है, इधर एक परमात्मा है, इधर संसार है, बीच में जीव है, ये बड़ी सीधी सरल बात है। तो परमात्मा की तरफ अपने को चलना है और संसार की तरफ से हटना है, ये खास बात है, सब बातों में मुख्य बात है। तो संसार से कैसे हटे? संसार से हटने का तात्पर्य ये नहीं कि छोड़ कहीं भाग जाए, अलग हो जाए, साधु हो जाए। संसार से सुख लेने की इच्छा का त्याग कर दें, ये संसार से हटना है। सुख लेने की इच्छा कर देते हैं तो सुख की तरफ से हम संसार की तरफ से हम विमुख हो जाते हैं। जहां जहां सुख लेने की इच्छा होती है वहां वहां ही हम फंस रहे हैं, और सुख लेने की इच्छा नहीं करते उस संसार में हम फंसते नहीं, ये पक्की बात है। जिसे हम कुछ लेना देना नहीं है, वे चाहे मर जाए, चाहे जीते रहे, धनी हो जाए चाहे निर्धन हो जाए, उनका अपमान हो जाए चाहे सम्मान हो जाए, उनकी निंदा हो जाए चाहे प्रशंसा हो जाए, उनसे हम मुक्त हो गए। मुक्ति नाम छूटने का है। तो जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं उनसे मुक्त है सदा ही। हम तो ममता और सुख की इच्छा करने से बंधते हैं, तो किसी से ईश्वर की इच्छा ना करे, ममता ना करे, तो फिर कुटुंबी जो हमारे दिन से क्या है कि कुटुंबी में हमारा पन केवल उसको सुख पहुंचाने के लिए है, सुख लेने के लिए कोई नहीं है। ये एक भाव बहुत ही मार्मिक है और सब भाई बहनों के बड़ा काम का है। हम तो सेवा करने के लिए है, सुख के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है, ना संग्रह करना ये है। सुख भोगना और संग्रह करने की रुचि से आदमी का पतन हो ही जाता है। असली बाधा है तो यही है, एक तो संग्रह करने की इच्छा है, एक सुख लेने की इच्छा है। ये इच्छा बाधक है। अगर इच्छा छोड़ दो तो संग्रह होने वाली वस्तु भी आ जाएगी और सुख भी मिल जाएगा, और इच्छा करने से भी जो मिलने वाला उतना ही मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा, और सुख भी उतना ही मिलेगा जितने मिलने वाला है। तो इच्छा से तो केवल बंधन ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। ये बात बड़ी ही मार्मिक है, बड़ी कल्याण करने वाली बात है। भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रत सीत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। संसार का वैभव इकट्ठा करना, पदार्थ इकट्ठा करना, रुपये इकट्ठा करना, मन मकान बढ़िया बनाना, सामग्री अच्छा करना, ये ऐश्वर्य है। सुख भोगना शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषयों से, आदर से, प्रशंसा से, आलस से, नींद से सुख भोगना, इन दोनों की इच्छा, दोनों में से किसी एक इच्छा करते हुए बाधक है, दोनों इच्छा करने से महान बाधा लग ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्संग करते हैं, सुनते हैं, फिर भी संग्रह की इच्छा करते हैं, भोग भोगने की इच्छा करते हैं। मेरे पर आप विश्वास करें तो मैं एक बात आपको कहता हूं, धन की इच्छा रखने से धन आता नहीं है, धन में रुकावट होती है, धन चला जाता है। और सुख की इच्छा करने से सुख भोग मिलता नहीं है, सुख चला जाता है, दुख मिलता है। ये बात एकदम पक्की है, हमारे देखी हुई है। इससे बड़े लोग क्या कहें। मारवाड़ी कहावत है कि घी तो आडे ही खत्म घल जाए, आडे हाथा में घी घल जाए, घी लाओ नहीं देगा। आप इतने बैठे हो, एक बात कहता हूं, आप किसी को देना चाहते हो, दान करना चाहते हो, आज अमावस्या पे दान करें तो चोरों को डाकुओं को देते हो क्या? जो धन के लिए चोरी करे, डाका डाले, मारपीट कर दे, उसे खुश खसोट दे, उनको देना चाहते हो? कोई आप मेरे भाई बहन, जैसे प्यासे आदमी को जल पिलाने का महत्व है, भूखे को अन्न देने का महत्व है, ऐसे धन लेने की इच्छा वाले को धन देने का महत्व है। तो चोर डाकू ऐसे होते हैं, कोई ना दे तो मारपीट कर ले जाते हैं, छिपाकर चोरी कर ले जाते हैं, धन की इच्छा उनके ज्यादा है, तो उनको धन देना चाहिए। जैसे भूखे को अन्न देने का महत्व है, प्यासे को जल देने का महत्व है, ऐसे धन चाहने वाले को धन देना चाहिए। कायदा तो यह है ना। पर आप में से किसी के भी मन में आती हो तो बोल दो, हमारा तो ऐसा ही है कि चोरों को देने के मन में है, डाकुओं को ही देने के मन में है, किसी एक के भाई बहन के हो तो बोलो, दो चार दूसरा बोलो, भाई बहन बोल दो, भाई बहन माताओं को संकोच होता बोलने में, तो आपके तो कोई संकोच नहीं। मैं पूछता हूँ, आप में से किसी के मन में ऐसा है कि दान पुण्य करे, हमारा चोरों को दान दे, डाकुओं को, कोसने वालों को, मारपीट करने वालों को, दुख देने वालों को कुछ चीज दे, धन दे, भोजन दे, जल पावे, आग कपड़ा देवे, ऐसी मन में आती है क्या? आती हो तो बोलो भाई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? गए धन चाहने वालों को धन देना नहीं चाहते, ये बात सिद्ध हो गई। नहीं तो बोल दो हम तो उसको देंगे, नहीं बोलो तो हम तो यही समझेंगे कि चोरों को डाकू धन नहीं चाहते, ऐसे समझेगा तो भाई तो हमने पूछ लिया, बोलते नहीं हम तो। धन की चाशा से धन मिलेगा, धन कब मिलेगा, देने वाले की इच्छा से मिलेगा कि हमारी इच्छा से मिलेगा, ये बताओ। हम इच्छा करें इससे धन मिलेगा कि देने वाले की इच्छा कुछ धन देने उसे मिलेगा, खूब समझ लो आप। हमारी बात केवल पोथी की ऐसी नहीं है, पोथी की भी है, युक्ति भी है, अनुभव भी है। तो धन देने वाले की इच्छा से रोटी, देने वाले की इच्छा रोटी मिलेगी, कपड़ा देने वाले की इच्छा कपड़ा मिलेगा, लेने वाले की इच्छा से मिलेगा। तो लेने की इच्छा तो धन की आड़ दे रहा है, धन आता हो तो आड़ लग जाएगी, ऐसा नहीं हो तो खुला आवेगा। ये बात शास्त्रों की तो है ही, दादा साहब कैसे ने हमारी देखी हुई है, खुलासा मैं करना नहीं चाहता, परंतु यह बात बिल्कुल मेरे पर विश्वास करो तो मैं सच्ची कहता हूं, मैं देखी हुई है, एकदम अनुभव की बात, बिल्कुल प्रत्यक्ष। हमने इच्छा करके देखा है, नहीं इच्छा करके देखा है। लोग कहते हैं कि स्वामी जी रुपयों के तत्व को समझते नहीं, और हम समझते हैं, आप रुपयों को लेना समझते हैं, छोड़ना नहीं समझते हैं। मैंने दोनों किया है, लेने वाले की इच्छा से चीज नहीं मिलती है, देने वाले की इच्छा से मिलती है, और देने वाले की इच्छा डाकुओं को चोरों को देने की इच्छा नहीं होती। आप बैठे अनुभव है तो संसार से चाहने वाले को चीज कब मिलती है, तंगी से मिलती है, थोड़ी मिलती है, और चाहना न रखने से ज्यादा मिलती है, देने वालों की इच्छा ज्यादा पैदा होती है न लेने की इच्छा से। एक से पूछा कि भोजन बढ़िया कौन सा होता है, सबसे बढ़िया भोजन कौन सा होता है, तो एक नई बात ही बताई, ये नहीं भी घी दूध मिठाई शीरा हलवा ये नहीं बताया। कहते हैं कि भोजन करने वाले की अपेक्षा करने कराने वाले को ज्यादा आनंद आवे वो भोजन बढ़िया होता है, याद करो। एक तो भोजन करता है, एक भोजन कराता है, तो करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले को आनंद अधिक आता है, वो भोजन बढ़िया होता है, और दोनों को भी खुशी होती है तो मध्यम दर्जे का होता है। और कराने वाले तो नहीं है, करने वाले को आज तो आप मौज हो गई, वैसे आज तो आप बताओ कब खाने क्या देना पड़ता है, यहाँ जड़ा में बाड़ो वो बंद सबसे नीचा होता है, ठीक है ना। तो देने वाले की जोर से इच्छा कैसे होती है, न लेने से होती है, लेने की इच्छा वैसे देने वाले की इच्छा नहीं होती, नहीं लेना चाहते तब इच्छा होती है। क्यों, आप लोग तो ग्रस्त में रहते हो, आपको इतना पता नहीं है, हमारे साधु बाधा है इस बात पर, हम तो रोटी भी मांग रही खाते हैं, चीज भी आपसे दी हुई आती है, हमारी दुकान है न कोई खेती है न कोई व्यापार है न कोई दलाली है, कोई हमारे पैदा करने चाहे ही, हमारे जरिए ही नहीं पैदा करने का, बोलते हैं उससे भी पैसा नहीं लेते, और हम किस तरह ले बताओ, हमारा कोई जरिया ही नहीं है। आप बताओ, पैसा पैदा करने का हमारे को जरिया ही नहीं, कोई ऐसा उपाय नहीं है, वो धंधा ही नहीं है। इस वास्ते मेरे को पता है इस बात का कि कैसे ज्यादा मिलती है कैसे कम मिलती है, आपको क्या पता है इस बात का। पर आप भी ये बताओ, हमारी एक कहावत है, भूखों रे भूखा पावना रुवे देर वे ले रुवे देनी, धायो रे पावना रुवे देर वे लेनी, भूखों ने भूखा पावना वे मांगे वे दे नहीं, धायो धायो पावना वे देर वे ले नहीं। तो वे देर ले नहीं तब देना बढ़िया होता है, दोनों खावे बढ़िया होते, दो ठग ठगाई हुई, हम भी चाहते हैं आप भी चाहते हो, तो दोनों ठग, तो संसार में दोनों ही ठग है, और दोनों ठग ठगाई कैसे होगी। तो इस वास्ते लेने की इच्छा न करने से मिलती है चीज, जितना ही हृदय से त्याग हो जाए, ऊपर की नकली नहीं, नकली से भी होता है काम, पर असली काम असली से होता है, नकली से नकली काम होगा, भीतर से लेने की कोई इच्छा ही नहीं है, कभी चाहना ही नहीं है कि मेरे को धन मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, भोग मिल जाए, बढ़िया चीज मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, ऐसी कोई इच्छा भीतर से आई नहीं। कहते कैसे काम चलेगा, काम तो देखो चलाने वाले भगवान है, अंजल वस्त्र पसाब भगवान देव अवसाद वाले है, या मंगता ही है, पद में छोड़ा नहीं, अन्न ज्यादा वस्त्र साहेब देव है, मिट्टी नहीं तेरी मंगता ही, तो भगवान देते हैं, हम अपने निर्वाह के लिए भगवान देते हैं, ऐसे देखें तो प्रारब्ध बनी हुई है, जिस प्रारब्ध के कारण से अन्न जल वस्त्र मिलता, ये मिलेगा ही, जो जन्म लिया है उसको माँ का दूध मिलता है, वही माँ है, बड़ा हो जाए दूध आता ही नहीं माँ के, क्योंकि अन्न खाता है रोटी खाता है, क्या दूध की जरूरत है, स्वतः पैदा होता है, ऐसे स्वतः चीज आती है, तो मांगने की इच्छा तो करनी नहीं चाहिए, पर देने वाले को चाहिए कि सब हित करो, कोई दो भाई सबके उपकार करो, हित करो, तो संसार में सुखी होगा। तो लेने की इच्छा का त्याग करना सबसे बढ़िया चीज है, सगे संबंधी होते हैं तो लेने की इच्छा न करने से देने वाले की इच्छा होती है, अरे मांग कर लेने से आफत होती है, क्या करें, छोड़िए उसको विदा करना है, क्या करें, आफत होती है। तो संसार से लेने की इच्छा का त्याग करो, सुखी हो जाओगे, अरे चीज मिलने वाली मिलेगी, अरे भाई यहां कुछ कपड़ा डाल देते, बड़ा तेज तावड़ा वही से, कोई भाई काम करने वाले हैं, कोई कपड़ा दे रही है, खाली जगह है ना, किस तरह से कर दिया जाए, हमारे क्या है कि भगत पर तो याद आती है, किसी पर याद आती नहीं, कल भी याद आई, खटकती है मेरे, पर इस बात के सिवाय याद ही नहीं आती, देखता हूं तो याद आती है, तो कितना जोश है, काम लगता है, हवा तो कर दी बंद, अरे काम लगाओ, आंस दे बढ़िया, ये सोचना चाहिए। तो दूसरे की इच्छा न लेने से होती है, लेने से इच्छा नहीं होती ज्यादा, तो संसार से लेना नहीं चाहे, और संसार से नहीं भगवान से भी नहीं चाहे, लेना नहीं चाहे, भगवान की सेवा करे में लेना नहीं, इस बार आठ तो जिज्ञासा जी ज्ञानी थे, तेसा ज्ञानी नीति तो एक भक्त विशेष थे, भगवान दृष्टि में से कुछ लेना नहीं चाहते, विशेष भगवान दृष्टि में भी, भगवान तो घाटा नहीं है, संसार तो घाटा है, उसे कोई घाटा नहीं, पर लेने की इच्छा वाले को भगवान ही लेने में संकोच करते हैं, भगवान देव लेने की इच्छा नहीं रखे, उनको देव भगवान, तो लेने की इच्छा क्यों रखे, अपनी इच्छा छोड़ दे, आप स्वभाव है, लेने की इच्छा से वस्तु भागती है, और लेने की इच्छा देने से वस्तु आने के लिए भागती है, व्याकुल हो जाती है वस्तु। आप देखते हो अन्न बिना हम कैसे रह सकते हैं, आप अन्न के बिना दो चार पांच दिन रह सकते हो, मैं आज बनाया और चार पांच दिन में अन्न खराब हो जाएगा, अन्न आपके बिना नहीं रह सकेगा, आप अन्न के बिना रह सकते हो, आपने मुफ्त में ही दरिद्रता खरीद ली, छुट जाएगा अन्न, उसको भोजन नहीं करो तो क्या दशा होगी अन्न की, बढ़िया रह जाएगा, तो अन्न को जितनी आपकी जरूरत है उतनी आपको अन्न की जरूरत नहीं है, और आपने दरिद्रता स्वीकार मंगता ही स्वीकार कर रही, हाय रोटी हाय रोटी हाय धन हाय धन हाय धन, मूर्खता से यदस्म दे हम नहीं तब परेशान, मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, तो बुखार मेरे को ही आएगा, मेरे आने वाला तो धन मेरा मेरे को ही आएगा, आपको कैसे मिल जाएगा, अंगूरों की खेती होती है, बड़े बड़े अंगूरों से बड़े रुई के डब्बे में आकर आते हैं बड़े बड़े अंगूर, जहाँ पैदा वहां से लाने वालों के हाथों में आते आते आते जिसको मिलना वो मिलेगा, इतने आदमी खाने वाले उनको नहीं मिला, कष्ट बड़े मिल जाएगा, तो मिलने वाला जरूर मिलेगा, कोई बीच में खा ही नहीं सकता, ठेर हमारे पास आवेगा, कैसे दे सकता इधर उधर। तो सच्ची बात है, एकदम निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। इस बात से संसार से इच्छा न करे, भगवान तरफ चले। तो दोनों बातों में कौन सी बात है, जो हरदम आपका जो अनुभव है उसे आप देखो, एक भगवान की तरफ चलता है, एक संसार की तरफ चलता है, क्योंकि बीच में प्राणी रहा, एक तरफ संसार एक तरफ भगवान, तो भगवान की तरफ न तो संसार की तरफ चलता है दुख पाता है, और भगवान की तरफ चले संसार का त्याग करे, इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, आवेगी सब आवेगी जान जान करके आवेगी, बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसे झूठ कपट बेईमानी करने से व्यापार बढ़िया नहीं चलता है, सच्चाई के साथ व्यापार बढ़िया चलता है, परंतु ये समझ में नहीं आती, करके देख रहे आ जाती है, बढ़िया से समझ में नहीं आती, त्याग करने से त्याग समझ में आता है, न करने से समझ नहीं सकता आदमी। तो ऐसी पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, सच्ची बात है। तो संसार की इच्छा न रखना, संसार से विमुख होना, ये संसार का त्याग है, छोड़कर भागना संसार त्याग नहीं है, ये पक्की बात है एकदम। अरे भगवान में सन्मुख हो जाओ, भगवान से भी लेने की इच्छा ना करे तो ज्ञानी तू आत्मे ही मैं मत हूं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भतिर विशेष्यते, श्रेष्ठ है, जो मांगता नहीं कुछ लेता नहीं। मैंने ये दृष्टांत देकर समझाया है, फिर वो कह देता हूं कही हुई बात है, अब नई बात कहां सुनाऊं बताओ, अब तो वही कहेंगे आप लोग उगता नहीं हो, आपकी उदारता है, नहीं तो उगता जाए आदमी क्या कहते बार बार। एक सज्जन बाजार में गया तो आम आए हुए थे बढ़िया, पहले ही पहले, तो चार बालक खेलते थे घर में, उन्होंने कम से कम चार आम ले दिए, वे नई रसाल आई है तो बच्चों को देंगे, वे खेलते थे चार में आंगन में, अब आम लाए तो आम दो हाथ में दो अपने पास है झोली में है, ऐसे आम देखा तो एक दौड़ा आम दो मेरे को, आम दो मेरे को, आम दो, पीछे पड़ गया तो उसको आम दे दिया, एक रोने लग गया आम दे गया रोने लग गया, रोने लग गया उसको दे दिया, एक रोने लग गया एक मांगने लग गया दोनों को आम दे दिया, एक है वो देखे आम की तरफ उसको भी आम दे दिया, और एक खेले देखे ही नहीं आम की तो देखे ही ना, न रोवे न मांगे खेले को भी उसको भी आम दे दिया, तो आम तो चारों को मिला। अब वो मांगता है वो तो अर्थार्थी, और अर्थार्थी हुआ मांगता है वो, और रोने लगे वो अर्थ, और देखता है वो जिज्ञासु, खेलता है मोल से वो ज्ञान, कितनी बात सीधी सीधी बात है। तो आम तो चारों को मिलेगा, अब इज्जत अपनी खोई कुछ मांग मांग कर पीछे अपनी इज्जत खोई, और क्या फायदा ले रही हो, रोने लगे इज्जत खोई अपनी, देखता है तो इज्जत होता है, पर मांगने वाले से तो कब रोने लग गया, मांगा नहीं उसने, यार देखता है वो मांगा नहीं, अरे वो अपने खेल रहे बस्ती में आवे आवे नहीं आवे अब परवाह ही नहीं। तो ऐसी चीज तो चारों को मिलती है, पर फजीती होती है मांगने से, फजीती अपनी, ये बात है। तो संसार में संसार की सेवा के लिए रहना है, और कुछ काम नहीं संसार से, हमें कुछ लेना ही नहीं है, सब संसार की सेवा करना है, तो सब आप सामोगी चीजें आप सामोगी मांगे आती है ऐसे, समझे, हमने भेंट पूजा लेकर के देखा है न लेकर देखा है बहन दोनों, मेरे को पता है इन बातों का, जो भीतर से इच्छा त्याग करोगे त्यों ही त्यों चीज आवेगी, यार भीतर इच्छा रखोगे तो वो खुली चीज नहीं आवेगी, कठिन तो आवेगी जरूर, वो तो चारों को ही मिला, हम तो हम मिलने में कमी थोड़ी नहीं, हम तो चारों को ही मिला, ऐसे चारों भक्तों को मिलती चीज, अपनी इज्जत है उसमें, जो कुछ भी परवाह नहीं कर भेजते उसे गर्ज कर देते, गर्ज करते छोरा भूखा है सो जाए तो ये गर्ज करती है, उठ में दूध पी ले करता है, अरे भोजन कर दे जी मिले नींद में रस आता है आनंद आता है उसको सोता है तो दूध ठंडा कर पकड़ उठा करके मुंह को सेप देती माँ पिला दे पी के सो जाता है। तो जीवने की इच्छा बाक है वो इच्छा ही नहीं करता, छोरा भूखा है दूध पा देती तो माँ के संतोष हो जाए छोरा दूध पी ले कोई बात भूखा नहीं रह जाए। गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, भगवान पीछे फिरे भूखे न रह जाए। एक खोस खाए लगे खाए लगे भगवान चिंता करे इधर खाए लगे कहीं खा लेगा उसी चिंता करती है भगवान। तो भगवान जिनके देने की इच्छा करे उनको ज्यादा मिलेगा मुझे ज्यादा मिलेगा, सीधी सारी बात है। इस वास्ते संसार से इच्छा न करना ये संसार का त्याग है, हमने सही नहीं करे क्यों इच्छा करे, ये ऐसी पक्की बात है। बताऊंगा हम रहते थे वृंदावन उस मकान में जो एक माई आई, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, माई आई तो मेरे को कुछ बात बताओ कुछ आप लो, तो हमने सोचा हमारी क्या जरूरत है। अरे सोचा तो विचार के भी रात में हम पुस्तक पढ़ते हैं तो जानवर बहुत आते हैं, वो टेबल लाइट हो तो उससे कम आवेंगे जानवर बटन काम आ जाए, तो इसको भेजा ही बैठा सामने इसको भेजा तो मैं थोड़ा सा एक बार टेबल लाइट लिया ये भजन का गया उसे बुला दी उस माई के ज्यादा हुई तब ने इच्छा मेरी इच्छा हुई नहीं पहले कि टेबल लाइट ले ले, उसने ज्यादा कहा कोई जरूरत हो तो जरूरत किस बात की है, जरूरत वो है ही नहीं, परंतु वो बत्ती जगाते हैं तो बहुत जानवर आते हैं और ये जगा लेते इतने से प्रकाश हमारा पड़ना तो हो जाएगा जानवर नहीं मरेगा। ये बात पीछे पैदा हुई, वस्तु आने से इच्छा होती है, एक वस्तु से पहले इच्छा होती है, तो पहले इच्छा करते ये मूर्खता है, पीछे इच्छा करे भी क्या करें बोलो क्या चाहिए। ये बजरंग का लाइव है मथुरा जाकर के वृंदावन की बात है, ये बैठो सामने पूछ लो इसको याद है नहीं यार पता नहीं हमें तो याद है। तो पीछे कभी क्या कुछ ना कुछ ले हो कुछ ना कुछ ले हो ले हो, मैं क्या ले मारे कोई है ही नहीं जरूर, तो वे ले ले करने से इच्छा पैदा हुई कि टेबल लाइट हो तो ठीक है। तो ये आवश्यकता होने से चीज आप से आप आती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस बार से संसार से लेने की इच्छा न करके देने की इच्छा करो, आपके पास जो है वही दो, सम्मति दो सलाह भी दो उपदेश दो, कोई जो देने की चीज वो दो, लेने की इच्छा क्यों रखो, वह तो इच्छा आएगी वो आप सब देने की इच्छा करना ये तो आपका कर्तव्य है, लेने की इच्छा कर्तव्य नहीं है, चीज देने वाले को मिलेगी लेने वाले को मिलेगी वह मिलेगी चाहे आर्थो जी ग्यारह चारों को मिली ना चीज तो मिलेगी निर्वाह होगा, अपनी इज्जत खोनी है मांगना है लेना है इज्जत खोना है तो क्यों अपनी इज्जत फजीती करे, कितनी बढ़िया बात है एकदम सच्ची बात है। तो ये हमारी स्थिति है, अब साधन करते करते इन बातों से ऊंचा उठ जाए तो ऊंचा उठे पर क्या इसमें रह जब तक देने ही देने इशारा करें ऊंचा उठ जाए तो सब परमात्मा ही परमात्मा है, ये साधन बहुत बढ़िया है, सब परमात्मा है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा शुद्ध अशुद्ध सब परमात्मा का स्वरूप है सभी, ये ऊंची स्थिति है। इस वास्ते वो भी ठीक है ये भी ठीक है, अभी पहला हो जाए आपके सब परमात्मा ही है तो मस्त हो जाओगे निहाल हो जाओगे, ऐसा नहीं कि पहले वो करेगा तब ये होगा, ये नहीं है, ये शास्त्र की प्रक्रिया दोनों है, पहले ये करना पीछे ये करना पीछे ये करना ऐसा प्रक्रिया है, और ऐसी है कि पहले से ऊंची बात पकड़ लो हो जाएगी वो भी सिद्ध हो जाएगी। तो कुछ न चाहना ये भी साधन है और अपनी चाहना न रख करके दूसरों की सेवा करना ये साधन है, दोनों साधन है। अब आपके कैसी जचे कि सेवा करने वाले जचे तो ये साधन ले लो, और ये जच जाए सब परमात्मा ही परमात्मा सेवा ही सेवा करना है हमें लेना है ही नहीं तो निहाल हो जाओगे कुछ लेना ही नहीं। कुछ लेना न देना मगन रहना, कितनी बढ़िया बात है। अभी क्या लेना है क्या देना है, तो आवश्यकता होने पर चीज आपसे आप जबरदस्ती आती है। अब बताओ, हमने इच्छा की नहीं पर ज्यादा कहा तो कुछ न कुछ ले, कुछ न कुछ ले, पीछे पीछे पड़े। ये माई आई थी, जनका भैया लिया अपने लालटन लिया, नहीं पहले मन में नहीं आई कि किसी लालटन मंगा लें, किसी को गए भगत भगत भगत के तो भगत भगत भाग जाएगा। अपने कहा कुछ न कुछ ले और ले, तो क्या लेगा भाई, सोचा तो वस्तु आने से वस्तु की इच्छा हुई, न आने से इच्छा नहीं हुई, तो आप क्यों इच्छा करो, वो इच्छा भगवान की यहां होती है। आपके भूख लगती है तो माँ की चिंता होती है, छोरा सोता है और उठ जाए भूख लग जाए तो दूध चपड़ने लग जाएगा बिना जाने इनके, फिर आंगली जाएगी हड्डी हो तो निकलता है, क्यों छोरा वो याद कर रहा है भूख लगी है उसको, तो भूख लगी तो दूध खींचे खींचता है। इस बात को आप निगाह रखो ना रखो आपकी मर्जी है, सिद्धांत ऐसा है। आपको भूख लगती है ना माँ के मन में आ जाती, माँ के मन में आ जाती है वो बताओ छोरे को, तो दूध गिरने टपने लग जाए, तो भूख हमारी हो गई तो भगवान के दूध टपकेगा, भगवान पन आ जाएगा। कब क्या, अब जाए नहीं, और जरूर तो है, अब मत दे, उस होता खेलता रहा देने वाले घर ले ले ले आम ले, वो तो दे दे करता था, वो ले ले करेंगे, कितनी बढ़िया बात है। तो ऐसा रखो सब भगवान है, ये देखो, ये है जानना और ये लेना देना, तो दूसरा दिखे जो लेना देना है, जानना है कि परमात्मा ही परमात्मा है, फिर हम क्या इच्छा है, कोई इच्छा नहीं। इस बात से सब चीज ठीक है, आप इस अवस्था में हो तो यही करो, पर ऊंची अवस्था यह है कि सब भगवान ही भगवान है। अगर मैं यही होगा वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, ये दुर्लभ महात्माओं की चीज है, तो हमें तो ये अच्छी लगती है। देखो भाई आप उतारा मत और तुम भी उतारा मत भाई,